stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja i Ukraina coraz bliżej decyzji o rozpoczęciu rokowań. Iran zaatakuje Izrael 12 albo 13 sierpnia, informuje Sky News Arabia. Podejrzenie zakażenia bakterią New Delhi w szpitalu w Inowrocławiu. Rosja i Ukraina są coraz bliżej podjęcia decyzji o rozpoczęciu rokowań dotyczących zawieszenia broni. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiało Polskie Radio, wskazują na to zarówno kondycja obu armii, jak i działania prowadzone na arenie międzynarodowej. W ocenie byłego korespondenta Gazety Wyborczej w Moskwie Wacława Radziwinowicza Rosja ma coraz większe kłopoty z wysyłaniem żołnierzy na front. Dziennikarz wskazuje także na deficyt rąk do pracy w sektorze cywilnym. Brakuje ludzi nie tylko na froncie, brakuje ludzi dla przemysłu, choćby nawet w rolnictwie, w transporcie, w dostawach. Nie ma ludzi, jest potworny kryzys i to jest wielki problem i tutaj to jest czułe miejsce Rosji. Natomiast politolog dr Łukasz Adamski dodaje, że Kijów zgodziłby się na negocjacje, gdyby Moskwa zrezygnowała ze swoich planów aneksji Ukrainy na raty. Na razie Putin nie jest gotowy na to, dlatego w tym momencie raczej trzeba myśleć o tym, żeby jeszcze bardziej zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy, po to, żeby ewentualnie Putin doszedł do tego wniosku, że nie ma lepszej opcji. W mijającym tygodniu rosyjskie źródła niezależne oraz ukraińskie i zachodnie media informowały o gotowości zarówno Kijowa, jak i Moskwy do rozmów. Jednak każda ze stron pozostaje przy swoich warunkach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Iran w odwecie za zabicie lidera Hamasu planuje zaatakować Izrael w żydowskie święto 12 lub 13 sierpnia, informuje Sky News Arabia, powołując się na zachodnie źródła wywiadowcze. Atak ma być skoordynowany z libańskim Hezbollahem. MSZ odradza wyjazdy do Izraela, Libanu i Iranu w najbliższym czasie. Loty do Bejrutu i Izraela wstrzymały polskie linie lotnicze. Podejrzenie zakażenia bakterią New Delhi w szpitalu w Inowrocławiu w województwie kujawsko-pomorskim. Sanepid bada źródło zakażenia. Jak powiedział mi Bartosz Myśliwiec, naczelny lekarz inowrocławskiego szpitala, obecnie w lecznicy jedna osoba jest zakażona, a trzej pozostali pacjenci to nosiciele bakterii, ale sytuacja jest dynamiczna. Mamy podejrzenie ogniska w związku z osobami, u których stwierdzono dodatnie wymazy w kierunku obecności bakterii Klebsiella pneumoniae NMDA, czyli bakterii, która wywołuje zapalenia płuc, która stosunkowo jest oporna na wiele antybiotyków. Wdrożyliśmy tutaj postępowanie przeciwepidemiologiczne, wdrożyliśmy reżim sanitarny dla tych chorych, reżim kontaktowy, ale także i tutaj wzmocniliśmy chociażby nasz personel środkami ochrony indywidualnej. Naczelny lekarz inowrocławskiego szpitala podkreśla jednak, że w tej chwili sytuacja w lecznicy jest stabilna. Z Inowrocławia Marcin Glapiak. Złoty Jorik dla spektaklu Burza, regulamin wyspy w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Wieczorem w Gdańsku została wręczona nagroda dla najlepszego szekspirowskiego przedstawienia minionego sezonu. Jury 28. Festiwalu Szekspirowskiego doceniło uwspółcześnioną opowieść o przekraczaniu granic, buncie i przebaczeniu. The winner of the Golden Yorick competition is The Tempest, The Rules of an Island by director Katarzyna Minkowska. Szanowni Państwo, cóż mogę powiedzieć, no wielki, wielki dzień dla Teatru Kochanowskiego w Opolu, tutaj w Gdańsku. Pani Katarzyna Minkowska pojawiła się w naszym teatrze już ze swoją ekipą. Niespodzianką dla nas było, w jakim kierunku to poszło. W trakcie prób pani Katarzyna Minkowska razem z panem Janem Czaplińskim, dramaturgiem, tworzyli. Myślę, że poczuli się na tyle u nas dobrze i komfortowo, że mogli właśnie taki spektakl zrobić, taki głos zabrać w dyskusji, która się toczy na temat teatru. Mówiła odbierająca nagrodę zastępczyni dyrektora Opolskiego Teatru Katarzyna Kaczmarczyk. Spektakl dotyczący przemocy w polskich teatrach otrzymał także nagrodę dziennikarzy. Słynne hamletowskie pytanie już go na szczęście przynajmniej w Polsce nie dotyczy. Dzień żubra w Gruszkach. Piknik edukacyjny pod tym tytułem odbył się w Nadleśnictwie Browsk na północy Puszczy Białowieskiej. Z czytelnikami książek o przygodach żubra Pompika spotkał się autor opowieści Tomasz Samojlik. my tu na Podlasiu mamy prawdziwy przyrodniczy skarb. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Tomasz Samojlik. Jest to przede wszystkim Puszcza Białowieska, ale również ten pierwotny zwierz żubr. I często tak bywa, że człowiek nie dostrzega tego, co ma dosłownie pod swoim nosem. Imprezy tego typu pozwalają na naprawienie tego błędu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat małych zwierzątek, jak liski, jak borsuki, jak wyglądają czaszki tych zwierząt, po te większe, i ogólnie można się dowiedzieć wielu rzeczy na temat samego lasu. Ludzie interesowali się i tymi takimi ciekawostkami najmniejszymi, jeśli chodzi o żubra. Nadleśnictwo Browsk, Urszula Olejnicka. Czyli co je, jak skacze, jak daleko ucieka, jak należy się zachować bezpiecznie, żeby żubra podziwiać, a nie stanowić dla niego zagrożenie i żeby on dla nas nie był zagrożeniem. Żubra, sprawa olimpijska. Uczestnicy pikniku mogli się dowiedzieć, że żubr biega szybciej niż mistrz świata na 100 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To gdyby chcieli uciec. Jutro na zachodzie przelotne deszcze i miejscami burze, na termometrach 22 na zachodzie i północy, około 25 stopni w centrum i na południu, do 27 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już od poniedziałku 7 dni promocji do minus 40%. A jak masz Allegro Smart, to już dzisiaj łap super okazję w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Good Taste Production, organizator Salt Wave by Porsche. Można byłoby powiedzieć morza szum, ptaków śpiew, ale można też rzec od zatoki wiatr i śpiew tych wszystkich, którzy występują tutaj podczas tych dwóch dni. Jazz and Bass. Witamy w drugiej części naszego dzisiejszego festiwalowego spotkania. Olga Szućko z Warszawy i z jastarni Romuald Wrzodak i Michał Grabek-Grabkowski. 7 po 22. Century means nothing to me, 'cause I would rather be at the beginning of time. Earth would be mine, living in luxury, discovering a world out there, believing in the sun, earth, water and air. Take me there so I could see the world bloom, standing on a sea cliff howling in the moon. Creating a world for the open-minded, a unique perception of truth inside it. I know we could find it, it's just a matter of where and when we collectively decide it. The world is not a vicious place, it's just the way we've been raised. Discovering time and space, I know that we could make a change. Rearrange the way that we appreciate the world today. It's possible to love someone and not treat them in the way that you want. It's possible to see your eyes be the devil in disguise with another front end. It's possible to change this world, revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. Mm-hmm. Now as I start to put my mind into words. I stall, I fall, I'm losing it all. My inhibitions, the thought of wasting away. The fact that the music's at a place not far away, yet I stray. Stick to my world, in love with my life, my beliefs and a girl. But is it luck that I love this crazy place, the human race? Don't get me wrong, I still think we could change, but this life, the fact that time exists and we're here, we don't come equipped with it all. Half the fun is learning and I'm having a ball. While the world keeps turning, my role is small, but I'll make a change. I hope you're feeling the same way. I hope you're seeing what I say. Yeah, it's possible to love someone and not treat them in the way that you want. It's possible to see your eyes be the devil in disguise with another front end. It's possible to change this world, revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. In this concrete jungle we live, our survival is love that we give. Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create. In this concrete jungle we live, our survival is love that we give. Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create. This concrete jungle we live, our survival is love that we give. Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create. This concrete jungle we live, our survival is love that we give. Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create. No, it's possible to love someone and not treat them in the way that you want. It's possible to see your eyes be the devil in disguise with another front end. It's possible to change this world, revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. Zaczynał ponad dwie dekady temu, jeżdżąc po naprawdę różnych zakątkach globu, biorąc swoje elektroniczne urządzenia, rozstawiając je w różnych centralnych częściach miasta i za pomocą swojego głosu czarował publiczność. W tym momencie DubFX, bo to o nim mowa, jest rozpoznawalną marką na całym świecie, nagrywa płyty, występuje w charakterze gwiazdy. No i rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w drugiej części festiwalowego Jazz and Bass. DubFX z Australii, bo ta australijska muzyka nieodłącznym elementem naszego spotkania jest, jak i elementem tego, co dzieje się tutaj przed naszymi oczami. Coraz więcej publiczności. Myślę, że to wszystko zmierza w kierunku koncertu Jordana Rakeya. W tym momencie mniej więcej połowa występu Jay Bernarda. Satysfakcjonująca frekwencja, uśmiechnięte, kolorowe towarzystwo, a to wszystko w metce polskiego surfingu, czyli na Półwyspie Helskim, dokładnie w Jastarni. Mamy 12 minut po godzinie 22 i mimo tego, że wczoraj na tym koncercie nie byłem, mogę śmiało powiedzieć, powspominajmy. Back dans la street, c'est la même tous les prix. Descends maintenant, viens au fuck maintenant. Carousel, je suis dans le secteur. Hier tu m'attendais pas, pas fini sans tes peurs. Back dans la street, c'est la même tous les prix. Descends maintenant, viens au fuck maintenant. Babylon, baby, maman, je pense à toi quand t'es pas là. Ma cancha vient droit de Jamaïque. Je veux pas que tu me parles de ton mec. Oh baby, slow down. Je veux pas que tu t'emballes. Carousel. Hier tu m'attendais là. Back dans la street. Descends maintenant. Viens fuck maintenant. Carousel. Hier tu m'attendais. Descends maintenant. t'as bien trois chums, mec. Je veux pas que tu parles de ton mec. Oh baby, slow down. Je veux pas que tu t'emballes. No ale festiwale muzyczne i nie tylko muzyczne mają to do siebie, że zazwyczaj nie da rady zobaczyć i usłyszeć wszystkiego, na co ma się ochotę, tym bardziej, że o godzinie 18.30, kiedy Yellow Straps występowali podczas Salt Wave, jest się jeszcze w samochodzie. Pewnie to był wspaniały występ, zawsze możemy wracać do muzyki, która jest taką wypadkową jazzu, soulu, ale tak też, jak było słuchać w tym nagraniu, dobrego, brytyjskiego, połamanego, UK garażowego bitu. I to wszystko dzisiaj w festiwalowym wydaniu audycji Jazz and Bass. Wracając do naszych zadań poprzednich, ostatnio wielki uśmiech na twarzy pojawił się, kiedy zobaczyłem, że mamy nowe od Bad Bad Not Good. Thank you. po serii tak znienacka wydanych kilku epek i to było kilka miesięcy temu, czas na długą, bo zawierającą 17 nagrań, płytę Bad Bad Not Good, czyli magików z Kanady. Album będzie zatytułowany Might Spiral i ukaże się w październiku. To jeden ze zwiastunów tego wydawnictwa. My jesteśmy w Wiastarni, Saltwave Festival, kolejna edycja. Scena aż czerwona podczas występu Jay Bernarda. Jay Bernard uśmiechnął się dzisiaj do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia. Szczegóły za 5 minut, tymczasem połączone siły Los Angeles i Australii. My therapist told me that I should tell you the truth. And you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Z jednej strony Los Angeles i niezwykle utalentowany multiinstrumentalista i mózg operacji, czyli Thundercat, z drugiej strony Kevin Parker z rozmytej słońcem Australii i formacji Tame Impala. No właśnie, rozmyta słońcem Australia, taki klimat, no dopóki nie zaszło słońce, mieliśmy tutaj w Jastarni podczas kolejnej edycji Salt Wave Festival. Wspominałem, że główna scena z czerwona podczas występu Jay Bernarda, artysty, który kiedyś tworzył zespół Baltazar, teraz nagrywa i występuje solo. Artyst, którego spotkał dzisiaj Maciek Jankowski. Cześć Maćku. Cześć Grabek, dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Tak, razem z Maćkiem śledzimy wszystko to, co dzieje się podczas Salt Wave Festival. Z tą małą różnicą, że Maciek miał okazję pogadać dzisiaj, porozmawiać z artystą. Po godzinie 20 faktycznie udało mi się spotkać z nim na kilka chwil, czego efekty tego spotkania już niedługo w mediach społecznościowych Trójki, a teraz na naszej antenie. W tej chwili Jay Bernard występuje na scenie Salt Wave Festiwalu. Myślę, że polscy fani dobrze go znają, zarówno z grupy Baltazar, jak i z tego właśnie projektu Jay Bernard. Świadczy o tym zresztą frekwencja, która zdecydowanie dopisała. No dziś zacząłem od pytania o samopoczucie po dotarciu na teren festiwalu. Yeah, really good actually. It was a beautiful day. I took a helicopter flight, so I saw the festival from up in the sky. Checked on everyone. Everyone was behaving well. No, and we took a dip in the seats. I love it here. Yeah, so I'm totally in the vibe to have a great Salt Wave concert. Czuję się świetnie, jest piękny dzień. Leciałem dziś nawet helikopterem, widziałem festiwal z lotu ptaka. Wszyscy są bardzo grzeczni. Później wykąpałem się w morzu i jestem gotów na koncert na Salt Wave Festivalu, mówi Jay Bernard. Naturalnym jest, że artyści lubią grać na żywo nowości, a zatem chwilę temu ukazała się płyta Contigo grupy Jay Bernard. No i przecież te utwory również na scenie dziś Salt Wave Festivalu się pojawiają. Zapytałem Jaya o to, jak ten nowy materiał sprawdza się na koncertach z jego perspektywy. I think it came out in May, so it's very recent. And we did only a small tour in the club tour, which is, I mean, it's a more a chill album than the first one. It's a different purpose, I think. So we had to, the first festivals were kind of strange, because at festivals everyone just wants to party, but the album is about a breakup. So I had to make a switch, like how can we like celebrate the sadness of the songs? And it's quite interesting to see how songs start to live their own lives or go in a different direction when you play them a lot live. Like especially these last concerts, we kind of found a match between the first album and the second one. And especially for festivals. But I really approach it differently for festivals than club shows. Club shows, I can play a song just by myself on the guitar. I won't do that on a festival. It's more about the beats and, yeah, having fun, I guess. But I'm still learning these, what they are, actually, the songs. It's like you make them, but then you have to get to know them live. And I think that's a very interesting phase, yeah. Płyta ukazała się w maju, od tego czasu zdążyliśmy zagrać jedynie małą trasę klubową. Na pewno ta płyta jest spokojniejsza niż pierwsza, ma nieco inne przeznaczenie. Te pierwsze festiwalowe koncerty z tym materiałem były dość dziwne, bo publiczność zwykle jest nastawiona na imprezę, a nasz nowy album jest o rozstaniu, jest o smutku. I to bardzo ciekawe, jak po pewnym czasie piosenki zaczynają żyć swoim życiem, kiedy zaczyna się grać je na żywo. Myślę, że udało nam się znaleźć wspólny grunt między naszymi tymi dwoma albumami. Natomiast do koncertów festiwalowych podchodzę nieco inaczej niż do tych w klubach. Obecnie wciąż uczę się najnowszych utworów. Napisałem je wprawdzie, ale teraz poznaję je na nowo na koncertach. No i skoro już pojawiło się zestawienie klubów, to już moje słowa, dążące do pytania, które zadałem Jayowi. Skoro pojawiło się zestawienie klubów i festiwali, zapytałem go o to, co preferuje, te mniejsze, intymne przestrzenie, czy właśnie festiwale. I've already done a whole parkour with Balthazar, of course, you know, with trying to convince everyone, and then Balthazar became a bigger band, and then actually we started the solo projects to kind of take it back a notch and like not have a big ambitious project like Balthazar. But you can't change us, so we tend to also be a bit ambitious with this. So in a way, playing festivals mainly as a newer artist, it's mainly to convince people or to get to know the music, your people. And I kind of like it, but my main goal is club shows. I think, you know, there's a whole story to tell on a festival. You only get an hour or less, and I like it. I mean, it's summer. I don't want to go inside play in a club show. So I kind of like the vibe of festivals, but I think I prefer for this project and for this album, I prefer the, you know, more intimate concerts. But if you'd ask me with Balthazar, I prefer a big show because we got 5 albums and, you know, it's more entertaining. But this is different. It's more personal. Yeah. So I think, you know, on festivals, it's okay. It's fun. It's also the right music. But I can do something more intimate on a club show. And I like that. Kwestie dużych tras i dużych koncertów przerabiałem już z grupą Balthazar. W pewnym momencie celowo rozeszliśmy się do solowych projektów, żeby zmniejszyć nieco zasięg, grać na mniejszych scenach. No a kiedy jako nowy artysta występujesz na festiwalu, twoim celem jest przekonanie obecnych tam ludzi do twojej twórczości. Moim priorytetem są koncerty klubowe. Na festiwalach zwykle masz tylko godzinę, ale z drugiej strony jest piękna pogoda, zachód słońca, plaża, morze. Nie chce się chować w zamkniętych pomieszczeniach. Gdybyś natomiast zapytał mnie o to samo w kontekście Balthazara, odpowiedziałbym, że wolę te duże koncerty festiwalowe. Mamy 5 albumów, jest mnóstwo do zagrania. Ten projekt natomiast to coś zupełnie innego, jest bardziej intymny, osobisty, no i to lepiej sprawdza się właśnie w klubach. Jak rozmawialiśmy jeszcze poza wywiadem, poza nagraniem, Jay zasugerował, że wystarczy mu tylko chwila, żeby rozpoznać publiczność, wystarczy te kilkadziesiąt sekund, żeby zorientować się, jaki jest nastrój, no i dopytałem go odrobinę o to, czy faktycznie te 20-30 sekund wystarczy, żeby wiedział, jak koncert się potoczy. Mostly yes. And I mean, that's why I like playing here in Poland. People are way more enthusiastic than elsewhere. And I really love that. Because, I mean, you give energy and if you get energy back, you're like, oh, that's perfect. Then you can have a dialogue and you can take it to places beyond imagination. And I think that's the goal of live music. It's about connection. Zwykle to wiem, dlatego tak lubię grać w Polsce. Ludzie reagują tu znacznie bardziej entuzjastycznie niż w innych miejscach. Na koncercie przekazujesz odbiorcom energię, jeżeli dostajesz ją w rewanżu także od publiczności. Zaczyna się swego rodzaju dialog. Czasami zmienia się nawet charakter koncertu w sposób, o którym byś nawet nie pomyślał. Chodzi przecież o porozumienie, o to połączenie pomiędzy artystą a publicznością. Na koniec zapytałem Jaya o to, jakie rady dałby młodym zespołom, które teraz być może zyskują coraz większą popularność, coraz większy zasięg, no i też pojawiają się na większych koncertach, zaczynają jeździć w trasy. Co by im doradził z perspektywy osoby, która już wiele lat w trasie spędziła? I think the main important thing is to have a good, you know, being on tour is these guys are my family, you know. You have the crew, you have your band, and I was at home for a year before I wrote this album. And it really did me well to realize that, I mean, the only reason why we're here is to have fun and to elevate emotions. And if you can't do that anymore, then tour less. Just find the right balance to give the best show each night. And I think now we change a lot of the songs, a lot of the set lists. You know, in the band, the musicians have freedom. And I think that's the, you know, you make music. And I think you can have a perfect entertaining show where everything's locked. That's super boring. I think the best advice is play music, have fun. This is the reason why you started. W trasie jesteś z całą ekipą, to wtedy twoja rodzina, która razem z tobą na wszystko pracuje. Przed stworzeniem nowego albumu spędziłem rok w domu i to bardzo dobrze mi zrobiło. Trzeba pamiętać o tym, że należy się z tego po prostu cieszyć. Należy mieć frajdę z koncertów, frajdę z tras. Po prostu grajcie muzykę, cieszcie się, bo przecież to dlatego właśnie zaczęliście to robić. Myślę, że to jest tutaj już kilka słów ode mnie, komentarza. Myślę, że to jest uniwersalna bardzo puenta, którą można zastosować do wielu różnych zajęć, wielu prac, wielu pasji. Po prostu cieszmy się, bo przecież skoro zaczęliśmy kiedyś to robić, no to właśnie dlatego, że nam sprawia to Friday i trzeba chyba żyć z tą zasadą. Jay Bernard specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Maćku, anegdota. Anegdota, no właśnie, bo chciałem od tego zacząć, ale jakoś mi to wyleciało z głowy, a to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ kiedy spotkaliśmy się z Jayem na backstage'u, Jay zapytał mnie, bo był oczywiście w sytuacji rozbiegu przed koncertem, zapytał mnie o to, jakie to radio. Ja pokazałem mu mikrofon z gąbką Trójki, na co Jay zareagował: a, Trójka, I know Trójka. Więc nawet i Jay podsłuchuje nas czasami. Nie teraz wprawdzie, bo gra cały czas koncert, ale zdarza mu się. A my podsłuchujemy Jaya z naszego wozu transmisyjnego. No, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zdążyć na fragment jego występu, myślę, że musiałby użyć też helikoptera i przylecieć, no, przynajmniej z miasta Hel. A my wracamy na antenę. To jest festiwalowe wydanie Jazz and Bass. Dziękuję ci, Maćku. Dziękuję bardzo. Jay Merdard gdzieś w tle, ale teraz Jordan Rakej, bo to on przejmie festiwalową pałeczkę po artyście, z którym rozmawiał przed chwilą Maciek. You are the source of. główny bohater kilku ostatnich minut na antenie Trójki, Jay Bernard, za 5 minut mniej więcej kończy swój występ na głównej scenie Salt Wave Festival w Jastarni, tu gdzie jesteśmy dzisiaj my, bo program Trzeci Polskiego Radia patronuje temu wydarzeniu właśnie. A zaraz po nim, no może nie zaraz, ale po pół godziny, czyli mniej więcej o 23.15, z całym szacunkiem dla wszystkich innych wykonawców, którzy dzisiaj pojawili się lub pojawią na scenach Salt Wave, myślę, że taki główny headliner tego wieczoru Jordan Rakey, Nowozelandczyk żyjący, tworzący w Londynie, który od wielu lat obdarza swoich fanów wspaniałymi płytami. Tutaj Sorceress w remiksie Fotej, bo takie rarytasy dzisiaj dla Państwa przyniosłem, a tutaj razem z Kają Thomas Dyke, czyli z niezwykłą brytyjską gitarzystką. And Jordan Rakej za pół godziny na głównej festiwalowej scenie w Jastarni Salt Wave i Trójka tutaj razem z Państwem i razem z tą muzyką, która rządzi od wczoraj na lotnisku w Jastarni. Kiedy Jordan Rakej przeprowadził się do Londynu po 2 latach, poznał Bradleya Zero, właściciela londyńskiego klubu, i to był początek tej działalności, kiedy Jordan Rakej skupił się na tworzeniu muzyki tanecznej, bardziej elektronicznej i bardziej klubowej. To jeden z przykładów i ukrywał się wtedy pod pseudonimem Dan Kay. Tutaj Kaya Thomas-Dyke gościnnie z nim wystąpiła, szanowana brytyjska gitarzystka, która na co dzień na przykład występuje razem z Alpha Mist. 13 minut pozostało do godziny 23. Jeżeli miałbym żałować albo życzyć sobie czegoś i publiczności podczas tego festiwalu, no to może z takich przyczyn osobistych powiedziałbym, że więcej basu. Let's go. Amigos, press record, yeah? Hit the big red button on the side. Right. Yo, who's that? Who's that? Who is it? I think it's time for introduction. We bring you the worldwide bona fide. All the other wide, I'm up for runner, got eyed. Mr. Negus, Mr. J.O. inside. When we come out, we come out. And when we come rough, rough, tough. Well, dangerous, those that know we are conscious. We're here to let you know that these are the vibes and these are the presents that you need to adhere to as we roll through. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. You're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. Now I won't lie. Set the soul I left. Right, left, right, left, right, left, right. Now I won't lie, now I won't lie. Set the soul light, set the soul light. Left, right, left, right, left, right, left. If you're gonna talk the talk, you gotta move the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. You're gonna talk the talk, you gotta move the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. Put your mouth with your money, use your sleeve on your heart. Your pride to the side, vanity in the sky, love. It's your bite, quicker than your body. You better play your part. Can you finish what you start or leave the wheel turning? Dare you to walk, come out, I dare you to run. Have you got the backbone, stick to your guns? It's the fat lady song, it's the fat lady singing. You don't get the schooling if you don't get the bringing. Now I won't lie. Set the soul light. Left, right, left, right, left, right, left, right. Now I won't lie, now I won't lie. Set the soul light, set the soul light. Left, right, left, right, left, right, left. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. You're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just the words to the wise. Gonna talk the talk, you gonna walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a two-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just the words to the wise. Muzyka basowa nieodłącznym elementem naszych spotkań w Jazz and Bass w każdą letnią sobotę między 21 a 23. I tak sobie po cichu pomarzyłem, że mogłaby być też nieodłącznym elementem Salt Wave Festival, stąd dzisiaj obecność dobrego basu na antenie Trójki. Nieodłącznym elementem też dzisiejszej audycji, tak jak Państwo zapewne wiedzą, ci, którzy słuchają radio od 21, jest Australia i tam ponownie się przenosimy. eye, never to be found. Make our way across the border, and we had people on the ground, people on the ground marking every corner. And we are never to be found. Make our way across the border, and we had people on the ground, people on the ground marking every corner. Stone też pochodzi z Sydney. Myślę, że Sydney to jest miasto, które muzycznie zdominowało dzisiejszą zawartość festiwalowego letniego wydania audycji Jazz and Bass, które to wydanie poprowadziliśmy dla Państwa prosto z jastarni podczas kolejnej edycji Salt Wave Festival. Na scenie już widać około 10 osób, które przygotowują sprzęt, instrumenty i wszystko, co jest związane z zagraniem koncertu dla Jordana Rakeya, ale my niestety już dziękujemy. Olga Szućko, Romuald Wrzodak, Michał Grabek-Grabkowski. Na koniec Subtract, czyli też jeden z headlinerów dzisiejszego dnia. O 23:00 serwis informacyjny, a po nim Radio Unsound. Prosto z jastarni. Dziękujemy. And it feels like we've been here before.